राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 25 मई सन 2000 रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तमाय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं। भूषित करीतांबरांदर कृष्णाकमे हरि ओम शिवनाथ ध्यान दो सब भाई बहन, ख्याल करो। ये बात आपने सुनी है, कल भी सुनाई थी कि हम भगवान के अंश है। इस बात में ध्यान दो, आप अपना मान लो कि हम भगवान के हैं। देखो, बेटा होता है वो कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, पर अपूत नहीं होता कि बेटा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कपूत भी बेटा बेटा ही है, सपूत भी बेटा बेटा ही है, बेटा नहीं है ये नहीं होता। जितने बेटा हम सब सब, और सब हम ऐसे कपूत नहीं है। जैसे कपूत होते हैं वैसे कपूत हम नहीं है, हमारे में कमी है। हमारे में जैसी प्रीति चाहिए परमात्मा की तरफ, उतनी वैसी प्रीति हमारी नहीं है। ये बात ठीक है, परंतु हम भगवान से विरुद्ध है, विपरीत है, ये बात नहीं है। ये हमारे में नहीं है, क्योंकि हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है, वो ध्यान देने की है। हमारे भगवान ही हो सकते हैं, ये जड़ चीजें हमारी कैसे हो सकती है? ये मूल बात है, मूल बात, ठीक मूल बात है यार। हमारा हो सकते हैं तो भगवान ही हो सकते हैं, और हमारे कैसे हो सकते हैं? हम पराप्रकृति भगवान की, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव परमात्मा का अंश है, शरीर अंश नहीं है, शरीर प्रकृति का है। ये प्रकृति का ये हमारी नहीं है, हमारी जाति की चीज नहीं है। इनकी सहायता से हम कल्याण होगा नहीं होगा, ये हमारी चीज है ही नहीं। कल्याण तो चीज होगा भगवान के चरणों के शरण से। भगवान है वो हमारे, हम भगवान के हैं। ये संसार है, ये सब प्रकृति का है, इसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। मूल बात समझो भाई, मूल मूल बात। हम मूल में जो स्वयं है, हम वो भगवान के हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि ये सब प्रकृति है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो। ये भगवान के है ये तो ठीक है, परंतु हमारा सहायता करेंगे ये नहीं है। भगवान ये सब चीजें हैं, परंतु भगवत प्राप्त ध्यान दे सोचो भाई, तो शंका करो वो करो। हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं। संसार में अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिभाजी कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ ब्रह्मांड है, पर करोड़ ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई है क्या? रत्ती भर चीज हमारी नहीं है। दुख मानव नहीं है तो शरीर हमारा है, शरीर में होने वाले हाथ पैर आदि हमारे हैं, मन बुद्धि इंद्रिया आदि हमारे हैं, बिल्कुल ये हृदय से बोलना, हृदय से आप कृपा करो कृपानाथ, ये हमारी चीज नहीं है, दृढ़ता से तो हमारी चीज नहीं है। मन को अपना मानना, बुद्धि को अपनी मानना, इंद्रियों को अपनी मानना, शरीर को अपना मानना, ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, मामूली गलती नहीं है, बड़ी बड़ी गलती है, ये हमारे है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, हमारे भगवान है वो हमारे है, हमारे हमारे परमात्मा, ये तो सीधी बात है, सरल बात है, हर एक आदमी समझ सकता है, हम भगवान है कैसे, हम भगवान ही है, हमारे भगवान है, ये हमारी जीत कैसे होगी, शंका और बोलो, शंका बोलो, ये जड़ चीज हमारी नहीं है, इनकी सहायता से परमात्मा मिलेगा, ये बात नहीं है, ये हमारी चीज है ही नहीं, इनका त्याग है वो ठीक है, इनको अपनी मानना ये गलती है, शरीर को अपना मानना गलती है, सूर और सूक्ष्म हो, कारण हो, कोई शरीर हो, वो शरीर अपना है, ये बिल्कुल नहीं है, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति का कार्य अखंड ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, पर उसमें रत्ती जी रत्ती भर भी शरीर है, इसमें रत्ती भर भी चीज अपनी, आपके शंका और बोलो, कोई खुला बोलो, खुला बोलो, अपनी चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं है, सूर शरीर अपना नहीं है, सूर शरीर अपना नहीं है, कार शरीर अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, कृपा करो कृपानाथ, इतना तो समझो अपनी चीज नहीं है, शरीर है वो काम में ले सकते हैं, भगवान के काम में ले सकते हैं, और वास्तव में ये है संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा का फल हमारे को होगा, क्यों हम अपने मानवे अपने अपने को मिला हुआ शरीर है इससे सेवा करें संसार की, तो संसार की सेवा का महत्व हमें मिल जाता है, ये चीजें अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, निश्चित बात है, पक्की करी एकदम, बोलो कोई शंका उठ बोलो, संदेह उठ बोलो, संदेह हमारी चीज नहीं है, इस वास्ते हमें भगवान में लगना है, अब भगवान में लगा रहे, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन, उसमें जब चीज लगे, शरीर लगे, मन लगे, बुद्धि लगे, अच्छी बात है, भगवान के नाम है, वो भगवान का नाम है, वो नाम भगवान का है, जो भगवान के नाम से भगवान तरफ हमें वृत्ति है, वो हमारी जीवारी है, हमारी जीवारी जो कुछ है सो वो है, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये चीज हमारी नहीं है, यही तो बताई मई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शशानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति में से रहते हुए इनको खेसता है, इनको अपना मानता है, ये बहुत बड़ी भारी गलती है, बहुत गलती है, बड़ी भारी है, बड़ी ये गलती भी नहीं सुन रही, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ये जो मेरी बातें हैं वो मेरी नहीं है, संतों की बातें है, ये संतों की विलक्षण बात है, सब बातें तो आपसे कहने का विचार नहीं होता है, परंतु बड़े नामी संतों की बातें हैं, वैसे संत कम हुए हैं, संतों में भी संत कम हुए हैं, उन संतों की बात है, सैकड़ों संतों में आप ऐसे संत नहीं मिलेगा, ऐसे संत बात है, बड़े काम की बड़ी है, ये तो सीधी सीधी बात है, सरल बात है, बहुत सीधी सरल बात है। ये हमारी चीज नहीं है, हम भगवान में लगा दें, भगवान में तो भगवान में लगे, वो भगवान में लगे, वो भगवान में लग जाए, इस बात का भाई। जैसे सपूत आदमी भी पूत होता था तो लोग समझते ठीक है, इस तरह से भगवान में लग जाए वो बात ठीक है। अभी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में क्या है, तो भगवान की तरफ वृत्ति है, कीर्तन करते हुए भी भगवान की तरफ वृत्ति चाहिए, चिंतन भगवान का चाहिए, भगवान का नाम है, भगवान की तरफ ही वृत्ति होनी चाहिए। लोग ठीक देखते हैं मेरे को, ये ठीक नहीं है, लोग मेरे को अच्छा समझते हैं, ये ठीक नहीं है, ये मान बढ़ाई में चली जाएगी, आदर सत्कार में चली जाएगी, हमारे भगवान है, भगवान में है, ऐसे संकोच होना चाहिए। लोग देख रहे नहीं देख तो अच्छा है, लोग देख लेंगे ठीक नहीं है, लोगों में मान बढ़ाई है, हमारे भगवान है, भगवान ही तरफ लगते हैं, भगवान हमारे हैं और कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम है। नाम में जप की संख्या करना भी उचित नहीं है, संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है, सुना है, माला फेरे मनमुखी और गिरुवार नाम, ये संतों की वाणी में आता है, माला फेरे मनमुखी गिनवा दे में नाम, भगवान ने अनगिनत चीज दी है, मेरा नाम गिनवा देता है, मैं नहीं करता हूँ। आप गिनते रखो इस वास्ते कि हमारा नाम जब कम नहीं हो जाए इस दृष्टि से, और नाम जब गिनती से होगा भगवान का तो प्रेम होगा, प्रेम पन्ना गाज सुनो प्रेम सम बदल सुधार अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर तो राम गुण गान, राम गुण गान करते हैं प्रेम के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान मीठा लगे, भगवान का प्रेम विलक्षण है, लोकों में प्रसिद्धि है, ज्ञान विलक्षण है, ज्ञान अपने स्वरूप का है, अपना स्वरूप है, वो शुद्ध है, वो ज्ञान है, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं इसमें, ज्ञान से मुक्ति हो जाए इसमें कोई संदेह है नहीं, कभी संदेह हो ही नहीं सकता, परंतु जो प्रेम में आनंद है वो आनंद नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान, मतलब प्रेम का आनंद वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान है, ये अखंड आनंद है, शांत आनंद है, घन आनंद है, असल आनंद है, शांत आनंद है, आनंद आनंद कमल आनंद आनंद आनंद शांत हर आनंद है, और प्रेम में वर्धमान आनंद माना है, तो प्रेम में आप मानो पर ज्ञान में मानो इसमें कोई हर्ज नहीं है, परंतु ऐसी चीज है तो सब तो सब जगह जगह सोचिए, एक हमारा ज्ञान करेगी हमारा भजन नहीं कर सकते, भगवान के भजन में भजन ठीक है, भगवान के नाम लो, राम का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान प्यारे लगने चाहिए, गंगा जी भी बहुत प्यारी है कि वो भगवान के चरणों का जल है, भगवान के चरणों का जल है, उसी नाते से गंगा जी भी है, गंगा जी श्रेष्ठ है, पूजनीय है, आदरणीय है, क्यों है कि भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध होने से ही सब श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ, खुद में क्या है, खुद को भगवान के चरणों का शरण अगर दिया जाए तो क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, भगवान की तरफ चलने से श्रेष्ठ है, उत्तम है, वंदनीय है, सर्वथा, तो ये बात लिखनी चाहिए कि भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान की लीला है, भगवान के देश है, भगवान का जल है, ये जो कुछ है भगवान का होने से हमारी वृत्ति भगवान की तरफ जानी चाहिए, न कि जड़ की तरफ, हम कैसे हुए, अवस्था कैसी होगी, ये नहीं है, अवस्था ही कुछ नहीं। आपकी समाधि लग जाए, समाधि भी कुछ नहीं है। भगवान के लिए अभी जो अपना विचार है गीता के अनुसार देखो जाए तो समाधि तक सबका सब संसार की ही सेवा है। समाधि भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। समाधि साधन बड़ा ऊंचा है, पर ऊंचा होते हुए भी है तो कारण शरीर की, जिसमें समाधि होती है वित्थान होता है, वो उठती है समाधि कारण शरीर की, और जो निरंतर समाधि रहती है वित्थान से होता नहीं, वो समाधि होती है परमात्मा की। वो सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा मार्गमा, तीर्थ यात्रा से शास्त्र चिंता से है, शास्त्र चिंतन से ध्यान धारणा से है, ध्यान धारणा से ही सहजावस्था, समाधि से भी स्वाभाविक हम भगवान के हैं। इनमें कोई परिश्रम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। चिन्मय परमात्मा वो हमारे है, हम परमात्मा के हैं। ये बात सब याद रखे, कृपा हो जाएगी, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। पूजनीय है, बड़े आदर नहीं है आप भगवान के, भगवान का संबंध नहीं तो क्या काम करिए, कोई काम करिए, कोई चीज काम करिए। रावण ने रत्न इकट्ठे किए थे संसार के, उस रत्नों की माला विभीषण ले गया भगवान की राजगद्दी में, जब उस राजगद्दी में वो माला ठाकुर जी को पहनाई, ठाकुर जी ने देखा भी कहना पाना तो इसलिए को अच्छा लगता है, ये तो पुरुषों को कहना अच्छा लगता नहीं। तो महाराज ने सीता जी देखी, सीता जी मन में ऐसी बड़ी कीमती चीज है, एक एक रत्न में अलग रुपये होगा, एक एक रत्न में ऐसा देख करके हनुमान बचाया, हनुमान जी दे दी। हनुमान जी ने देखा मान ली, मान माँ में खुश खुशी मिली थी, मान लिए बाल लिए बाल जो भी मुझे दे देगा तोड़ दिया। तो कई बैठे अच्छे अच्छे रत्नों की परीक्षा करने वाले, वो कह क्या बंदर को अमरूद देना चाहिए, इनको रत्न क्या करेगा, बंदर को ये रत्न देना ये पात्र है, ये तो अमरूद का पात्र है, फल दो खाए लगे। तो एक दो भोजन करे क्या करता है, तो सुना नहीं बद्र देह दानव धन दे दे दे कब शू सुना है नहीं, देह जब बद्र का हो तो दांत कैसे बनते हैं, वचन टूट नहीं है, रतन है ऐसे पर रख कर जोर से घर मारो दोनों बैठ जाएगा टूटेगा नहीं, टूट जाएगा वो रतन नहीं, जोर घर मारो ऐसे घर बंद हो जाएगा, वो तोड़ दिया बद्र दे जैसी देह बद्र की है दांत कैसे बढ़ दिए, तो क्या करता है ये, क्या है क्या देखता है, मैं देखता हूँ उस नाम है ये भगवान का नाम नहीं जिसे कह दिया देह है था देह देह कर सकता है, बस भगवान के नाम बिना था रत्न काम काम नहीं, मान दिया बड़ी खुशी आई आनंद आया, फोन में देखा तो भीतर भगवान का नाम नहीं फेंक दिया, भगवान का नाम नहीं हम क्या करें, उसकी मुझे दसी बात है। तो ये शरीर को कैसे देखता है, तो सीताराम जी विराजमान और अंकित तमाम देगी ताम राम नाम की शंकुर चामराज निकले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो राम नाम मिले मैं क्या कहूंगी, मान दी हुए आनंद आए तो वास्तव में कीमत तो है तो भगवान ही है, ज्ञान भगवान का स्वरूप है, भगवान जपा कर ज्ञान देते हैं, परंतु ज्ञान है भगवान का संबंध है, भगवान का स्वरूप है आत्मा आपका स्वरूप, आपका स्वरूप ज्ञान है। मम्मी वो जीव लोग जीव भूत सनातना अपना अपना बोध है, अपना बोध भगवान का अंश है उसका बोध है। भगवान भगवान है, संपूर्ण जीवों के मालिक भगवान है, साक्षात भगवान, तो भगवान कितने विचित्र है। तो भगवान की तरफ वृत्ति में बात है ठीक है, संसार की तरफ वृत्ति कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, फालतू है, सब छूटेगा। कोई भी साथ में शरीर को रख सकता है, आप कोई किसी की ताकत है शरीर को लगे कैसे कोई रख सकते ही नहीं। बड़े बड़े चिरंजीवी होने पर भी उनका शरीर भी तो नाश होगा, यह सदा रहेगा, ये सदा रहने चीजें नहीं है, सदा रहने वाला भगवान परमात्मा है, परमात्मा का जो प्रेम है उसी में महिमा है, जो ज्ञान की प्रेम दोनों महिमा है, दोनों में जो वो उपासना करो चाहे सगुण करो। राम गीता ये पांचवा अध्याय उत्तरकांड का अध्यात्म रामायण का अध्यात्म रामायण उत्तरकांड पांचवा अध्याय उसमें यशेवते माम गुण गुणात्मर कदा वे वा गुणात्मक सोहम स्वपादानुनाति लोक यदावती यशेवते माम गुणम जो सेवा करता है मेरे निर्गुण रूप का, यशेवते माम अगुणम गुणात्परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्म चाहे सगुण का ध्यान करता है चाहे निर्गुण का ध्यान करता है सोहम ध्रुवम वो मैं हूँ, निर्गुण का ध्यान करते वो भी मैं हूँ, सगुण का ध्यान करते वो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है वो सोहम सफादारेणु वो चलता है, उनके रेणु में स्पर्श होता है, उन रेणु से त्रिलोक गुणादि लोक तृतीय मेरा अभी जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है, दूसरे देश में रात हो जाती है, ऐसे ही यशेवते माम गुण गुणात्म मृदा कदा वा यदि वा गुणात्म सुखम सुधाश गुनाथि लोक तृतीय रवि जैसे सूर्य जाता है निकलते रहा है, ऐसे जिस देश में पहुंच जाता है चाहे सगुण का उपासक हो चाहे हो परमात्मा का उपासक हो तत्व का पता है सच्चा सगुण गुणात्मक गुणात्म सगुण गुणात्मक सगुण निर्गुण भगवान गए सगुण निर्गुण गुणों को लेकर कैसे वो निर्गुण है, स्वयं तो परमात्मा है, वो परमात्मा गुणों के सहित में सगुण है, वही परमात्मा गुणों में रहित है निर्गुण है, एक ही परमात्मा है वो सगुण निर्गुण वैसे उपासना किसी सगुण की है किसी निर्गुण की है क्या अर्थ हुआ। पर भगवान के प्रेम की महिमा बहुत अलौकिक विचित्र है, तो भगवान के सिवाय हमारा कोई कुछ नहीं, हमारी कोई चीज है ही नहीं सिवाय भगवान के, हमारी चीज नहीं है, शरीर हमारा है, हमारे साथ रहेगा नहीं, ये उम्र है जितनी उम्र उतना से रहेगा, उम्र समाप्त होने पर चल जाएगा, एक दिन भी ठहर नहीं सकता, हमारी शक्ति नहीं गई उसको, इस सदाशवान लक्षण बोले कृमि बीड़ भ्रष्ट लेता हूँ बड़ा कीड़ा बन जाएगा, सोड़े होगा तो पक्षी खा जाएंगे, विष्णा बन जाएगी, जला दो तो राख हो जाएगी, जला दो तो मिट्टी हो जाएगी, कृमि बीड़ भ्रष्ट ऐसा कही है, ये कोई परमात्मा के ये तत्व है कोई, ये तत्व नहीं है, तत्व परमात्मा है, परमात्मा सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, इसमें जैसी जिसकी भक्ति हो करो, सगुणी करो, निर्गुणी करो, साकारी करो, निराकारी करो, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। इस वास्ते संसार में हमारी कोई चीज चिरमे जितने भी एक तनगे जितनी चीज हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं, है ही नहीं हमारी। वो जानने की मानने की बात होता है, यही जगह जानना क्या है कि संसार में हमारा कुछ सही है, जानना जानने का असली निचोड़ क्या है कि संसार में हमारी चिरमे जितनी चीज नहीं है, जितनी चीज भी हमारी नहीं है, ये जानना है। अगर जानना हो तो क्या जानना है, अनंत ब्रह्मांड होंगे इसमें एक तिरवे जितनी चीज हुई, तिर जितनी चीज भी हमारी नहीं है, हमारी कैसे हुई, हम परमात्मा का अंश है, ये सब प्रकृति का कार्य है। ममई वास हो ईश्वर जीव अविनाशी, जीव परमात्मा का अंश है, ये चेतना है, ये असम जड़ है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर से सूराशी, वो भगवान के हमें हमारे भगवान है, आप सबके सब भगवान के वंश हो। कल पता ना लाड में बेटा बेटी हो, आप भगवान के प्यारे बेटा बेटी भगवान के हो, भगवान के नाता पूजनीय है, आदरणीय है, सब श्रेष्ठ सब उत्तम है भगवान के नाते। भगवान आप समझ नहीं तो क्या कोई परमात्मा नहीं, कोई काम की चीज नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों भगवान को याद करो, भगवान का ध्यान करते, जब करते, कीर्तन करते, भगवान का नाम लेते, उन महाराज भगवान का नाम है, हमारे प्यारे प्रभु का नाम है। प्रभु कोई बात हो, कोई शक्ति है, गंगा जी आ जाएगी, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। ये दूसरे ब्रह्मांड का, जब भगवान बलि के सामने अपना नापने लगे तो शरीर बड़े ऊंचा, ब्रह्मांड है मेरा भगवान, अंडा अंडा ब्रह्मांड ब्रह्मांड अंडे का कर वो इतना चूर छेट ऊपर जाते रहे फूट गए फिर और जो फूटा बाहर के जा रहा है बाहर का वो जो है शरणों में शरण मांगे ब्रह्मा जी ने कौन लिया ब्रह्मा जी भगवान को भगवान शरणों का जल भगवान इस चरणों से आया और ब्रह्मा जी ने लिया शंकर भगवान ने सही में धारण किया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का है। इस बात गोस्वामी ने कहा कि महाराज आप मैं चरण रखू ब्रह्मा हूँ विष्णु हूँ तो सिर पर लगू शंकर हूँ तो कमल में मिलू ब्रह्मा हूँ तो मैं तो किनारे पढ़ा रहा हूँ दर्शन करता हूँ, मैं आपको कैसे पैर रखूंगा। ऐसे संतों ने माना है तो ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म द्रव कोई निराकार कोई नराकार कोई निराकार निराकार निराकार है नीर कोई निराकार कोई निराकार कोई नराकार नरूप से कोई निराकार है निर्गुण में कोई निराकार है निराकार है निराकार भगवान निराकार भगवान है ये। तो महिमा है वो सब भगवान ही है और क्या महिमा है सब भगवान का, शरीर भी भगवान का है, सब भगवान का है, ये पृथ्वी तेज वायु आकाश अपन अपने गति है भगवान की, भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भेदना पर विरस था आठ प्रकार भगवान की प्रकृति भगवान की है, भगवान की है प्रकृति सभी भगवान की है, सब इस वास्ते सब घोषणा करते हैं, परंतु ये मुक्ति कर देंगे। जड़ के द्वारा मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है जड़ के त्याग से। जड़ का त्याग तो सिंध में तय रहेगी और रहेगी, जड़ता का त्याग करोगे तो सिंध में तय रहेगी, क्या रहेगी वो जड़ त्याग कर देना, जड़ है सब सब, परंतु ये मुक्ति कर देगी ये बात नहीं है। आत्मा की प्राप्ति करा दे, ये सामग्री संसार में नहीं है, ये योग्यता संसार में नहीं है, वो परमात्मा में ही है, परमात्मा के चिंतन है, उसे शांति मिलेगी। इस संसार से परमात्मा की शांति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान की याद करो, प्रभु को याद करो, हृदय मस्त हो, भगवान को याद करते हुए, भगवान का नाम है, भगवान की ही लाल, भगवान की चिंत है, ये भगवानमय है, सब भगवान है, भगवान है। तो ये विराट रूप भगवान है, विराट रूप ही भगवान है, भगवान के नाते सब भगवान भगवानमय है, वंदनीय है सब ये सब। परंतु जड़ में ताकत थोड़ी सत्संग में ही भाई प्राप्ति हो रहे, सुन प्राप्ति भगवान का नाम करे, भगवान का चिंतन है, भगवान की लीला है, भगवान की गुण है, भगवान का प्रभाव है, भगवान का तत्व है, भगवान का रहस्य है, भगवान की अनेक बातें हैं, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले। इस वास्ते मस्त हो जाओ, हरदम मान मस्त, भगवान है मेरे, भगवान है मेरे, भगवान है। ये भगवान के कारण से अब ध्यान दो, बता भागवत में, भागवत में, भागवत में श्लोक आया, श्लोक बताए, विसृज्य स्वयमानानुसार विषम वीरज देंगे परमे दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोकरम। कुत्ते को नमस्कार कर, कुत्ता कर रहे भगवान ने, भगवान का मंदिर है, चार स्तंभ का है, तो कनखजूरा होता होगा नहीं, तम मंदिर भगवान का मंदिर है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ सब ये है, भगवान है, भगवान नाते स्वयं कुत्ता चांडा मैत गो गाय और खरम दंडवत भूमो दंडोत तो गदे को करते हैं दंडोत, क्या गदे को करते हैं या खरम गो खरम गो बोलते हैं, कुत्ते को तो मसाज करते हैं, क्या शुक्र को तो मसाज करते हैं, फिर भगवान विराजमान है, भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, तो भगवान के मंदिर में मेरी पूजा हो जाए, तो भगवान का मंदिर से तो परमात्मा की प्राप्ति कारण हो जाए, क्योंकि प्राप्ति करना अंतर शुद्ध हुआ निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत बुद्धि होगी सभी मेरे भगवान है। चौदिश आरती चौदिश पूजा सौ मेरे राम मेरे और दूजा और है ही नहीं, चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम दूजा, राम जी शब्द परिपूर्ण है, ये विचार हो जाए तो निहार हो जाओ, निहार सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऊंचे नीचे छोटे बड़े सब सब परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा है, हमारे भगवान है। तो भाई भगवान की प्राप्ति तो चित्त में चित्र से ही होगी, जड़ से कैसे होगी, जड़ की सहायता निर्सहायता से भगवान के बीच में सच्चे है, भगवान चिंतन करते भले करते शरीर है उद्धारण करके भगवान का नाम करो, मनुष्य शरीर लिया है, इसमें विवेक शक्ति है, इस विवेक शक्ति के अनुमान में चलो, विवेक शक्ति से विवेक शक्ति है, मनुष्य जितनी महिमा है विवेक शक्ति है, शरीर की महिमा नहीं है, आत्मा की महिमा नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम स्नान करो सुबह तो ऐसा है शरीर वही तो बुर्दा है, और कौन कैसे जावे सब स्नान तू सवे स्नान करे थाली में मसानता की आवत गला नहीं ना, फिर वो नहीं जाती थाली में मसान है, मसान में जाओ तो स्नान करे कपड़ों से, तो थाली में मसान है क्या करता है वो। भगवान है हमारे घर, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु मस्त हो जाओ प्रभु से भी कहते हैं, संसार को देख देख कर संतर मस्त हो जाता है, बहुत कहते हैं भगवान का विराट रूप है, भगवान का है, जहाँ भगवान का संबंध जुड़ा के सब ठीक हो जाएगा। भगवान से रहे तो कुछ काम का नहीं, बढ़िया से बढ़िया उत्तम से उत्तम है, जब भगवान नहीं क्या काम का। तो हनुमान जी ने यही कहा, इन अंतर में जरा भगवान वो क्या कह रहे, क्या कहे बताओ, यहाँ भगवान का नाम नहीं सही है, तमाम तमाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इस वास्ते भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये बात है। इस वास्ते बहुत ध्यान से सुनो, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया है, बात है। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे Hare Rama